Book 2 32 32 32 في المطعم 4 La restaurant 4 La restaurant 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب O porție de cartofi prăjiți cu ketchup. O porție de cartofi prăjiți cu ketchup. واثنان مع المايونيز. Și două cu maioneză. Și două cu maioneză. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. Și trei porții cu cârnați prăjiți cu muștar. Și trei porții de cârnați prăjiți cu muștar. Maza indakum min khudrawat? Ce fel de legume aveți? Ce fel de legume aveți? Indakum fasolia? Aveți fasole? Aveți fasole? Indakum qarnabit? Aveți conopidă? Aveți conopidă? أحب أكل الذرة. Eu mănânc cu plăcere porumb. Eu mănânc cu plăcere porumb. أحب أكل الخيار. Eu mănânc cu plăcere castraveți. Eu mănânc cu plăcere castraveți. أحب أكل الطماطم. Eu mănânc cu plăcere roșii. Eu mănânc cu plăcere roșii. أتحب أيضا أكل الكراث؟ Mâncați și praz cu plăcere? Mâncați și praz cu plăcere? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Mâncați și varză murată cu plăcere? Mâncați și varză murată cu plăcere? أتحب أيضا أكل العدس. Mâncați și linte cu plăcere. Mâncați și linte cu plăcere. أتحب أيضا أكل الجزر. Mănânci și tu morcovi cu plăcere. Mănânci și tu morcov cu plăcere. أتحب أيضا أكل البروكولي. Mănânci și tu broccoli cu plăcere. Mănânci și tu broccoli cu plăcere? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Mănânci și tu ardei cu plăcere? Mănânci și tu ardei cu plăcere? لا أحب البصل. Mie nu-mi place ceapa. Mie nu-mi place ceapa. لا أحب الزيتون. Mie nu-mi plac măslinele. Mie nu-mi plac măslinele. La uhibul fătr. Mie nu-mi plac ciupercile. Mie nu-mi plac ciupercile.